parlamentarii PSD nu vor fi în sală în momentul în care trebuie să se voteze noul cabinet. Primele detalii din ancheta făcută de Corpul de Control al Premierului la compania Tărom și Ministerul Transporturilor vor ajunge astăzi la Palatul Victoria. O să am primele detalii legate de Corpul de Control pe care le-am trimis atât la Tărom cât și la Ministerul Transporturilor. Și Uniunea Europeană va lua o decizie privind amânarea ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar după ce acordul Brexit va fi dezbătut în Parlamentul de la Londra. Executivul britanic susține că are numărul necesar de voturi pentru acord. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. O nouă săptămână de negocieri politice începe la București. Premierul desemnat Ludovic Orban anunță că joi va depune lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. În calendarul preconizat de liderul PNL, titularii portofoliilor noului guvern ar urma să se prezinte la audierile din comisiile de specialitate din legislativ pe 28 sau 29 octombrie. Obiectivul nostru este săptămâna viitoare să avem guvern. Cine nu botează înseamnă că, de fapt, vrea să o țină pe Dăncilă la Palatul Victoria și resturile acestui guvern care a fost demis prin moțiunea de cenzură. Dacă mai așteaptă mult Parlamentul pentru investirea unui guvern, o să găsim vistieria goală. Astăzi și mâine premierul desemnat va avea consultări cu organizațiile civice, iar miercuri și joi sunt programate ultimele negocieri politice pentru obținerea votului de încredere în Parlament. După prima rundă de consultări, toate partidele cu care a discutat Ludovic Orban au impus condiții în schimbul susținerii politice. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Președintele PNL Ludovic Orban, alături de liderii celor două grupuri din Senat și Camera Deputaților, Florin Câțu și Raluca Turcan, vor avea azi și mâine discuții cu reprezentanții ai societății civile, cu patronatele și cu sindicatele. De miercuri va avea loc cea de-a doua rundă de negocieri cu partidele parlamentare, iar joi sau vineri, premierul desemnat plănuiește să depună în legislativ lista cabinetului pe care dorește să îl formeze și programul de guvernare. Orban a explicat că liberalii au o strategie pentru a contracara un eventual boicot plănuit de social-democrați care intenționează să tărăgăneze instalarea noului guvern. Liderul PNL a anunțat de asemenea și calendarul pentru învestirea guvernului. Audierile miniștrilor în comisiile parlamentare să aibă loc lunea viitoare, iar votul de investitură marți. Dacă audierile vor fi marți, atunci votul să aibă loc miercuri, a mai precizat premierul desemnat. Săptămâna trecută, Ludovic Orban a avut prima rundă de negocieri cu partidele, fiecare dintre acestea exprimându-și propriile condiții pentru susținerea guvernului. USR vrea adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi, desfințarea secției speciale și abrogarea recursului compensatoriu. PMP a cerut înființarea unei structuri guvernamentale pentru relația cu Republica Moldova. Victor Ponta a cerut să afle de la PNL cum va arăta bugetul pe anul viitor, în vreme ce Călin Popescu-Tăriceanu i-a spus lui Orban că ALDE va vota guvernul doar dacă el va fi format exclusiv cu oameni din PNL, fără alte partide. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. PSD a anunțat că nu va participa la votul de investitură. Liderul socialdemocraților, Viorica Dăncilă, a declarat că nu se teme de o posibilă trădare a colegilor din legislativ. Partidul Social Democrat nu va participa la votul pentru noul guvern. Nu am emoții, am încredere. Eu cred că niciun social-democrat nu își mai asumă să trădeze voturile date și încrederea cetățenilor din România. Reacția vine după ce premierul desemnat Ludovic Orban a spus că va negocia individual cu parlamentarii PSD pentru susținerea noului cabinet. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Primele date din ancheta făcută de Corpul de Control al Premierului la compania Tărom și Ministerul Transporturilor vor ajunge astăzi la Palatul Victoria. Este vorba de verificările cerute de premier după ce fosta directoare a Tărom, Mădălina Mezei, a declarat că Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să oprească în ziua moțiunii de cenzură 5 curse interne care aduceau în capitală parlamentarii din țară care veneau la vot. Ministrul Transporturilor a negat aceste acuzații. O ascultăm pe Viorica Dăncilă. O să am primele detalii legate de Corpul de Control pe care le-am trimis atât la Tărom cât și la Ministerul Transporturilor. Am discutat cu domnul Cuc, a negat toate aceste lucruri legate de avioane, de întârziere, de rămânerea la sol. Nu aș vrea să mă implic, dar eu cred că acest lucru nu se putea. Gândiți-vă că dacă se întârzia 10 minute, era vinovat premierul și nu cred eu că domnul Cuc ar fi luat o decizie care m-ar fi pus pe mine, în primul rând, într-o situație neplăcută. Tot astăzi, fostul director al companiei Tarom, Mădălina Mezei, a fost chemată la Direcția Națională Anticorupție după ce instituția s-a autosesizat în cazul acuzațiilor lansate de fosta șefa companiei aeriene. Mădălina Mezei va fi audiată în calitate de martor. Între timp, un deputat de la Partidul Mișcarea Populară cere înființarea unei comisii speciale de anchetă în Parlament. Iată ce a declarat Petru Movila pentru Europa FM. Camera Deputaților, ca și structură juridică distinctă a Parlamentului, poate să aibă propria comisie de control sau putem avea comisie de control comună cu Senatul. La biroul permanent al Camerei Deputaților, care va avea loc la ora 13, voi depune solicitarea PMP, solicitare care sunt convins că va fi susținută și de celelalte grupuri parlamentare din opoziție, PNL, USR. După ce se validează solicitarea noastră, fiecare partid trebuie să-și desemneze oamenii această comisie de anchetă și, practic, noi am putea spune că de miercuri comisia de anchetă poate să lucreze efectiv. Deputatul PMP a explicat și de ce consideră că este necesară constituirea unei astfel de comisii. Vreau să clarific dacă sunt afirmații care se susțin cu probe, pentru că dacă sunt probe pentru acțiunile domnului Cuc, este foarte grav. De asemenea, dacă doamna Mezei a mințit, este la fel de grav, pentru că noi trebuie să protejăm companiile de stat românești și mai ales trebuie ca parlamentar să nu ne perturbe nimeni activitatea, să putem funcționa normal, să putem ajunge la muncă. Zilele trecute, vă reamintesc, fosta directoare a Tarom, Mădălina Mezei, a declarat că ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a cerut să oprească la sol în ziua moțiunii de cenzură 5 curse interne care aduceau și parlamentarii din țară în București. Ministrul transporturilor a negat aceste acuzații. Medicii de familie reclamă că în plin sezon de vaccinare au rămas fără vaccinuri antigripale. Cele mai mari probleme ar fi la aprovizionarea cu seruri care se folosesc pentru copiii care au cel mult 3 ani. De cealaltă parte, ministrul Sănătății Sorina Pintea spune că aprovizionarea respectă un plan pe care medicii de familie ar fi trebuit să-l cunoască. Livrările sunt conform graficelor, deci cu siguranță nu au primit dozele pe care le-au comandat în prima fază, dar ei știu că sunt 4 tranșe de aprovizionare. Anul acesta, Ministerul Sănătății a achiziționat 1.500.000 de doze, cu 200.000 mai mult decât anul trecut și cu aproape 1.000.000 decât în 2016. Și cu totul, ultima tranșă când ar urma să ajungă? Ultima tranșă în noiembrie. De asemenea, există posibilitatea suplimentării dozelor de vaccin acolo unde se solicită, după livrarea tuturor tranșelor. De asemenea, la DNA a fost depusă o plângere de către deputatul USR Emanuel Ungureanu. Acesta a reclamat faptul că Ministerul Sănătății ar fi cumpărat un alt vaccin decât cel necesar. Ministrul Sorina Pintea spune că acuzațiile sunt nefondate. Nu s-a achiziționat altceva. S-a achiziționat o cantitate, 1.490.000 de doze, pentru grupa de risc 3 ani 65 de ani și 10.000 de doze pentru grupa de risc 6 luni 3 ani. Domnul deputat spunea că ar fi trebuit să achiziționăm toate cele 1.500.000 de doze valabile pentru grupele de risc 6 luni 65 de ani. Da, vreau să fac o precizare. Unul dintre vaccinuri costă 28 de lei, iar cel pe care domnul deputat spunea să-l cumpărăm pentru toată lumea, deși ne folosește doar pentru 10.000 de persoane, costă 39 de lei. Uniunea Europeană va lua o decizie privind amânarea ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar după ce acordul pentru Brexit va fi dezbătut în Parlamentul de la Londra. Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit că acordul de retragere trebuie trimis astăzi Parlamentului European. Forul ar putea vota asupra acordului joi, cu condiția ca membrii Camerei Comunelor din Legislativul Britanic să-și dea acordul asupra sa până atunci. Partidul Laborist a anunțat aseară că se va alia altor formațiuni din Parlamentul Britanic pentru a bloca acordul Brexit, relatează cotidianul The Guardian. Între timp, guvernul de la Londra a dat asigurări că Brexitul va avea loc pe 31 octombrie. Corespondentul special Europa FM la Londra, Aura Neag. Premierul Boris Johnson a refuzat să semneze scrisoarea prin care cere Uniunii Europene o nouă amânare. A trimis în schimb o fotocopie a unei scrisori scurte de 2 paragrafe care face referire la o lege adoptată de Parlament și care îl obligă să scrie o astfel de scrisoare. Cea de-a doua misivă este tot tehnică și este din partea ambasadorului britanic la Uniunea Europeană. În fine, cea de-a treia scrisoare este din partea lui Boris Johnson și este semnată de el. O scrisoare în care are cuvinte de laudă și mulțumire la adresa liderilor europeni, dar în care susține cu tărie că o nouă amânare nu este în folosul nimănui. Drama Brexit continuă și în această săptămână la Londra. Guvernul va veni în Parlament cu un pachet de legi necesar ieșirii din Uniunea Europeană. Partidul Laborist de opoziție a anunțat însă că are amendamente, ceea ce va îngreuna procesul legislativ. Poate cel mai semnificativ de la înfrângerea de sâmbătă este anunțul Partidului Laborist că va încerca să impună prin lege un nou referendum ce ar putea avea loc în primăvară. Britanicilor ar urma să li se ceară să aleagă între acordul renegociat de Boris Johnson sau rămânerea în Uniunea Europeană. Puțin peste 40% dintre moldoveni s-au prezentat ieri la alegerile locale organizate în țara vecină. Scrutinul a fost validat, a anunțat Comisia Electorală Centrală. Alegătorii moldoveni au fost chemați să aleagă aproape 900 de primari și peste 11.500 de consilieri locali pentru un mandat de 4 ani. Principala miză a acestor alegeri o reprezintă funcția de primar al Chișinăului. Potrivit primelor date, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ion Ceban, și cel al blocului electoral Acum, Andrei Năstase, vor intra în turul al doilea al alegerilor locale pentru Primăria Capitalei Moldovene. Iulian Unghi. Președintele Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova a anunțat validarea alegerilor locale desfășurate duminică după ce prezența la urne la nivel național a fost de peste 41%. Potrivit legislației din Republica Moldova, alegerile locale sunt validate dacă prezența la urne este de minim 25% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Rezultatele finale ale scrutinului vor fi prezentate după centralizarea în original a tuturor proceselor verbale, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare. În municipiul Chișinău, prezența la vot a fost de 36%. Au fost 17 candidați înscriși în cursa pentru fotoliul de edil general al capitalei Republicii Moldova. În turul al doilea al alegerilor vor intra, așa cum prognozau și sondajele, candidatul socialiștilor Ion Ceban și Andrei Năstase, candidatul pro-european. Ceban a obținut voturile a peste 42% dintre alegători, în timp ce Năstase a beneficiat de susținerea aproape 31% din electorat. Turul al doilea ar urma să aibă loc peste două săptămâni, pe 3 noiembrie. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie. În aproape toată țara cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. Acum dimineață, în zonele joase din Moldova, Muntenia și Dobrogea și izolat în restul țării apare ceața. În capitală, o zi cu vreme mult mai caldă decât ar fi normal la această dată, maxima ajunge după prânz la 24-25 de grade. În primele ore ale zilei se anunță ceață și în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, FCSB a câștigat în deplasare la nou promovata Chindia Târgoviște după ce a fost condusă. Echipa pregătită de Viorel Moldovan a deschis scorul în minutul 13 al meciului jucat la Ploiești prin Daniel Florea. La pauză a fost 1-1 după ce șutul lui Thierry Moutinho a fost deviat în propria ei poartă de Leca. Noerea a marcat golul victoriei din centrarea lui Adi Popa în minutul 57, iar Hora a nimerit bara în prelungiri. FCSB este neînvinsă de 6 meciuri, are 4 victorii și 2 remize. Tot ieri Astra Giurgiu a câștigat spectaculos pe terenul lui Șepși Sfântul Gheorghe, 3-2. Șepși a marcat prima, dar Tincu, Budescu și Răduț au răsturnat rezultatul. Antrenorul FCSB din startul acestui sezon, Bogdan Andone, a debutat astfel cu victorie pe banca Astrei. Runda se va încheia cu meciul Poliaș pe Cebotoșani de la ora 20:30, va fi ultimul meci al turului sezonului regulat. Manchester United și FC Liverpool au remizat 1-1 în derbiul de tradiție al Premier League. Deși sunt în criză profundă și nu au putut conta pe starul Paul Pogba, diavolii au reușit să pună capăt șirului de 8 victorii la rând legate de marea rivală de la începutul sezonului. Rashford a deschis scorul în minutul 36. Și lui Liverpool i-a lipsit Salah, iar colegii lui au măcinat în gol până în minutul 85, când rezerva Lallana a reușit să egaleze. Cormoranii au 6 puncte avans față de Manchester City în clasament, în timp ce Manchester United este a 13-a la 15 puncte în urma liderului. Dinamo rămâne neînvinsă în grupa sa din Liga Campionilor la handbal masculin. Campioana României a remizat 26-26 în Polonia cu Orlen Wisla Plock. Albroșii aveau 2 goluri avans când mai erau 2 minute de joc, dar au fost egalați la ultima fază a meciului. Nicușor Negru a fost cel mai bun marcator dinamovist cu 5 goluri. Echipa din Ștefan cel Mare conduce în clasament cu 8 puncte la egalitate cu danezii de la GOG Gudme. Dinamo va juca următorul meci la București, returul cu Wisla Plock pe 30 octombrie. Vedeți, a râs lumea ani de zile de Dinamo când a jucat în Liga Campionilor la fotbal. Uite că face performanță la handbal. Ca așa e, în viață există un echilibru. În ceea ce privește meciul Liverpool-Manchester United, jucat invers la United acasă, la Manchester, cum spuneam și înainte de jurnal, dar pentru cei care au pornit mai târziu aparatele de radio, această mare rivalitate a dus la o remiză într-un moment în care United era în criză și era de așteptat o victorie a lui Liverpool, dar